Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 5, 4, 3, 2, are you ready? Strefa Dread. Strefa Dread. Pozytywna wibracja w twoim domu. Yo, DJ Makiel, tell them! Yeah. I grew up from West, strictly in the world, come on off is smoke the best. Marijuana bring me joy and happiness. Good for me nice and it take away my stress. That's why I'm a born the ganja. Every night and day. That's why I'm a born the ganja. Me used to burn it, now me steam it, I'ma crush it, I'ma clean it, I'ma load it in a Gucci, and me puff it, I'ma puff it, I'ma love it, I'ma cough so till me high, I'ma laugh until me cry. We slap the child a couple times, pass it to me partner, praise to the father, stop the jolly shot, I pray and I have been geared. We only sacrament our herbs, so we pop disaster, disaster, who are we proud of? It's a miracle, God, God is God. I grew up from West, strictly indoor, come on off, it's not the best. Marijuana bring me joy and happiness. Good for me nice and it take away my stress. That's why me burn the ganja every night and day. That's why me burn the ganja. Big up to the farmer, them that grow this with a science. Got the plants looking like giants. Golly got him on the highest. I'm for satisfying clients with the air from we suppliers. And maybe I am biased, but this up must be the finest. Cause when we got the hydroponics tour, get some LED and couple 2x4. Build some beds up on the floor and plant the plants them up indoor with water pump and reservoir. And we try this change for sure, you never seen like this before. Golly God. I grew up from West, strictly in the world, come on off, it's not the best. Marijuana bring me joy and happiness. Good for me nice and it take away my stress. That's why me burn the ganja every night and day. That's why me burn me ganja. To jest Strefa Dread na antenie Trójki. Realizacja Elżbieta Różycka, za mikrofonem Mirosław Maken-Dzięciołowski. Strefa Dread, ta nazwa mówi sama za siebie. Do godziny 4 na antenie Trójki możecie spodziewać się pozytywnych wibracji, których źródłem, kolebką oczywiście jest Jamajka i które rozpłynęły się po całym świecie. Na dobry początek słuchaliśmy Mavado, Kez Namdi i Marlona Ashera. Trójki znakomitych współczesnych jamajskich wokalistów w rytmie Bandi Ganja, produkowanym przez Major Seven. To oczywiście nawiązanie do słynnego hitu Chesideka sprzed kilku lat. Tutaj w zupełnie nowym, takim rozśpiewanym, powiedziałbym nawet dymno-gospelowym stylu. stylu. Jamajki dzisiaj sporo, bo już za chwilę moje wspomnienia z gorącego pobytu w Pradze na koncercie wielkiego mistrza Burning Spira i krótka rozmowa, którą udało mi się z nim nagrać. Potem dużo o festiwalu, który odbywa się już w najbliższy weekend, w piątek i sobotę w Kawęczynie pod Warszawą, African Beats Festival. Najpiękniejsze święto afrykańskiej muzyki w naszym kraju. No i potem muzyka Kena Buffa, legendy Jamajki, razem z Ja Wobble, wyjątkowym basistą, producentem, kiedyś związanym z takimi tuzami postpunka jak Public Image Limited. No i trochę singli, oczywiście kącik winylowy jak zawsze. Bądźcie ze mną aż do czwartej. Teraz, moi drodzy, nowy singiel, który dotarł do mnie z Easy Star Records z Nowego Jorku, Double Tiger. Ciekawy amerykański wokalista, producent, klawiszowiec spotyka Sly and Robbie. To niesamowite, bo przecież Robiego nie ma już z nami od tak długiego czasu. Yearning. Bardzo dobre, uwspółcześnione jamajskie granie. The rhythm burn nice and slow. Kick off my working shoes, lay back, release it. Yes, I heard about the dance tonight, but that's not what I'm really feeling, no. And then I get a call from my bread dream, yeah. They tell me that the dance is burning red hot tonight. Whoa. Everyone is there and they're asking about me. Oh my gosh, I might just have to rally. Oh yes, 'cause when the dance gets fire, I got to take it higher, yeah. Oh Lord, it's dancehall fever. Come on, say, when the flame starts burning, my soul it starts to yearn. Talk fever. Hey. They say there ain't no cure, no, no. So let this fever endure. Let's go water on my face. Lace up the clocks, then I'm out the gate. Whoa, whoa. Just the time when the people come in, 4 miles around, just to feel alive again. 'Cause when the dance catch fire, I got to take it higher, yeah. Oh Lord, it's dance hall fever. Yes, now. And when the flame starts burning, to fire, then we blaze it up. Turn it up, burn it up. Catch a fire, then we blaze it up. Boy, do you see the people dancing? Everyone is having themselves a ball tonight. Hey, Mr. Officer, won't you please leave us alone? Don't you know there's no cure for this fever? Woo-hoo. 'Cause when the dance gets fire, I got to take it higher, yeah. Oh, well, it's dance hall fever. Come on, anyway. When the flame starts burning, my soul it starts to yearning, yeah, yeah. Oh, well, dance hall fever. They say say there ain't no cure, no, no. Yeah, oh, so let this fever bring on. To był dla mnie naprawdę bardzo gorący weekend. Około 2000 kilometrów wykonanych. Najpierw wyprawa do Zgorzelca na Sound System Street Festival. Karnawał uliczny z 5 sound systemowymi scenami, który w tym roku po raz 7 wypadł znakomicie i zgromadził na ulicach tysiące nie tylko mieszkańców miasta, ale i przybyszów z okolicznych krajów, Czech, Niemiec, przybyszów z całej Polski. No i dużo fajnych wykonawców. Bardzo dobrze to wszystko wypadło. A później spakowaliśmy manele i wybraliśmy się do Pragi, by zobaczyć Burning Spira. To był mój trzeci koncert Burning Spira, 2 już w życiu widziałem, więc ekscytacja w moim przypadku była chyba troszeczkę mniejsza niż tych tłumów, które dotarły do Lucerna Music Bar w Pradze, by wziąć udział w tej mistycznej rasta celebracji. Wielu ludzi przybyło również z Polski. Miałem wrażenie, że duża część publiczności to załogi prawie z całego naszego kraju. Dzień wcześniej, w piątek, oczywiście Burning Spear grał dla 300 tysięcy ludzi na Poland Rock Festival. Mi z racji obowiązków zgorzeleckich nie było dane tego zobaczyć, natomiast szykowałem się na Pragę, by zobaczyć wielkiego mistrza w bardziej kameralnych warunkach, no i spróbować odbyć z nim rozmowę. Zgłosiłem swój akces już jakiś czas temu, do końca nie było wiadomo, czy taka rozmowa będzie mogła się odbyć. Wywiady z Burning Spearem to nie jest prosta sprawa, ciężko się do niego dobić, on już ma prawie 80 lat, w trasie życie nie jest łatwe, w związku z tym większość takich propozycji odrzuca. No i do końca nie wiedzieliśmy, z Jurkiem Kleszczem serdecznie pozdrawiam, który towarzyszył mi w tej dziennikarskiej eskapadzie, nie wiedzieliśmy, czy będzie to możliwe. W ostatnim momencie okazało się, że tak. Spotykamy się po koncercie i mamy 10 minut i przeważnie ten argument, że Jurek w 1987 roku ze swoim bratkiem Włodkiem przeprowadzili krótką rozmowę w podobnych okolicznościach ze Spirem Wielkiej Brytanii i przywiózł ze sobą Jurek ten non-stop, w którym ta rozmowa się ukazała rok później. To przeważyło. Udało się spotkać dosłownie na chwilę i zamienić kilka słów. Wysłuchacie tej rozmowy już za moment, ale najpierw posłuchajcie, jak rozpoczął się praski koncert. I am Hein, son of the most dying god, John Rastafari. Our heart shall correspond and meet within one harmony. Sounds from the burning spear. Jamaica, history, roots and culture is very important for me. Why passing the essence to be, to be somebody else? It best to stand up for something than stand up for nothing. One thing I know for sure, a true Rasta man will always be a Rasta man. A true Naya Bingi will always be a Naya Bingi. A true Twelve tribe will always be a Twelve tribe. A true Bobo man will always be a Bobo man. Where is the hairy man? Where is the one of man? That's the way we used to function as one. It's been a long time now since I've not speak to my people. Marcus Garvey opened the door of Jamaica and spread Jamaica all over. Jamaica. How the ties, the roots, and the culture. There is more to balance than not falling over. We are moving on, we are moving on. Come sweet Jamaica. We are moving on, we are moving on. Come green Jamaica. We are moving on, we are moving on. We want back the roots and the culture. Yes, we are moving on. Why passing the essence, the essence. To be somebody else. It best to stand up for something. Stand up. Don't stand up for nothing. One thing I know for sure. A true Rasta man will always be a Rasta man. A true Naya Bingi will always be a Naya Bingi. A true Tray tribe will always be a Trail tribe. A true Bobo man will always be a Bobo man. Where is the hairy man? Where is the one of man? That's the way we used to function. Used to function as one. It's been a long time now since I've not speak to my people. Marcus Garvey opened the door of Jamaica and spread Jamaica all over. Rastafari advertised Jamaica. Wczoraj na Poland Rock Festival zagraliście prawdopodobnie jeden z największych koncertów w swojej historii. Dzisiaj jesteście w bardzo kameralnym miejscu. Zastanawiam się, czy ma pan jakieś odmienne podejście do każdego z tych koncertów. Czy przygotowuje pan na nie inne playlisty, czy coś w tym rodzaju? To praca i obowiązek. Moim obowiązkiem jest dać swój występ, niezależnie od tego, czy jest to klub, festiwal, czy jakiekolwiek inne miejsce. Dopóki jest to bezpieczne dla ludzi, bo bywa ich wielu. Ja zawsze jestem tam dla ludzi. Więc rozmiar miejsca tak naprawdę nic nie znaczy. Liczy się tylko to, że artysta wchodzi na scenę i daje ludziom to, co ma do zaoferowania. Nawet gdy obecne są tylko 3 osoby, jest to obowiązek, praca. Więc nie chodzi o wielkość, a o misję. Czasami grasz w większym miejscu, innym razem w mniejszym, ale dla mnie to nie robi różnicy, bo chodzi mi o one people, jedną ludzką rasę. Jak wyjaśni pan to, że kiedy pan zaczynał, to była muzyka głównie o historii czarnych i głównie przez nich odbierana, a tak bardzo się rozprzestrzeniła również wśród białych? W mojej muzyce chodzi przede wszystkim o ludzi. Nie chodzi o kolor skóry. Muzyka nie ma koloru. Wiesz, to ludzie sprawili, że staliśmy się tymi, którymi jesteśmy dzisiaj. Wciąż nas wspierają i zawsze stoją przy nas. Jesteśmy tutaj dla ludzi. Żadnych podziałów rasowych. One people. Ważne jest, kto potrafi to zaakceptować, kto się otworzy, by naprawdę przyjąć to, co im dostarczamy. Przez ostatnie lata Ayman to dostarczał i zostało to należycie przyjęte przez ludzi na całym świecie, co jest dobre. To jest życie. Przynajmniej ja nadal tu jestem i kieruję się własną rozwagą. Sam decyduję, kiedy ruszyć w trasę i zagrać tu i tam dla ludzi. Wciąż żyję, wciąż jestem silny i mogę się przemieszczać, więc dlaczego nie wystąpić z kilkoma koncertami? Wszystko w Burning Spear jest dla ludzi. Panie Rodney, porozmawiajmy o nowym albumie. O ile dobrze pamiętam, to został nagrany w 2011, a wydany dopiero w 2023 roku. Zastanawiam się, czy wciąż budował pan ten album? Jeszcze go zmieniał przez cały ten czas? I jaki był właściwie powód tak długiego odkładania jego wydania? To nie było odłożone. Jeśli nie nadejdzie odpowiedni moment, to nie zadziała. Zawsze musi być właściwy moment. Od czasu, kiedy nagraliśmy płytę, już dość dawno temu, muzyczny biznes bardzo się zmienił. Wiesz, kiedyś można było dostać wszystko. Można było pójść do sklepu z płytami, kupić winyl, kupić singiel. Obecnie już tak nie jest. Tak więc stworzenie płyty, a następnie jej wydanie zajmuje trochę czasu. Ale jeśli nie będzie odpowiedniego momentu, nie będę wydawał niczego. To wszystko zależy od ludzi. Ludzi, którzy będą mieli możliwość, będą dostępni i będą mogli to zrobić, a album będzie w ich zasięgu, gotowy do zakupu. Jeśli nie będzie odpowiedniego momentu, nic nie będziemy robić, a ludzie będą zawsze czekać, rozumiesz? Teraz myślę o powrocie do studia, żeby zrobić coś nowego, bo czas wydaje się właściwy. Mam pytanie dotyczące Marcusa Garveya. Kiedy byliśmy niedawno na Jamajce, pojawił się tam ruch artystów, którzy chcą uczynić urodziny Marcusa Garveya świętem narodowym na Jamajce. Co pan o tym sądzi? To byłoby dobre. Ale mówiąc o rządzie, bo to od rządu zależy wiele spraw, jeśli chodzi o Marcusa Garveya, ludzie po prostu nie mogą robić tego, co myślą lub co czują. Każdy kraj ma swój rząd, a on ma opozycję. Wiesz, jak to jest, jeśli przyjeżdżasz do naszego kraju. Ale moim obowiązkiem jest podtrzymywać ogień, jeśli chodzi o Marcusa Garveya, i mam nadzieję, że kiedyś wszystko po prostu się ułoży i wydarzy we właściwym czasie. Myślę, że teraz nadszedł czas na wprowadzenie tematu Marcusa Garveya do szkół we wszystkich 14 gminach Jamajki. Na razie jest on na monecie, na banknocie, ale święta nie ma, ludzie tego chcieli. Wszystko zależy od ludzi. Żadna siła ani żaden ucisk nie są mocniejsze od zjednoczonego ludu. Gdyby ludzie się zjednoczyli, można by zdziałać wiele dobrego. Jeśli ludzie się separują, będzie o to trudniej. Ale artyści torują drogę. No cóż, artyści torują drogę, ale co z ludźmi? Artysta jest po prostu artystą. Artysta nie może nic zrobić bez ludzi. To jedność. Jednak trzeba mieć wpływ na ludzi, bo zmiany są dla nich trudne. Dlatego pokazuję możliwości zmiany, aby ludzie zdali sobie sprawę z tego, że jej potrzebują. I wtedy się jednoczą. Razem tworzą ruchy, mówią jednym głosem, maszerują razem. Wielu wspaniałych rzeczy można zrobić w różnych krajach, ale jest to zależne od ich mieszkańców. Jeśli ludzie nie są gotowi na zmiany, one nie nastąpią. Wszystko jest w rękach ludzi. Żadna siła, ani żaden ucisk nie są mocniejsze od zjednoczonego ludu. Woła pan ze sceny do publiczności: mówcie do mnie, ludzie. Jest pan obecny w mediach społecznościowych, a ludzie tam reagują, piszą mnóstwo komentarzy. Czyta pan te komentarze? Jest tego mnóstwo. Ludzie umieszczają dobre opinie i mają dobre wibracje. Dobrze wyrażają się o wielu innych rzeczach, w tematach, których wypowiadał się Ayman. Rozumieją przekaz i wiedzą, że to, co mówię, jest słuszne. I znowu, to praca zespołowa i ludzie muszą się zaangażować. To jedność. Ponownie to powtórzę. Żadna siła ani żaden ucisk nie są mocniejsze od zjednoczonego ludu. Burning Spear w Pradze. We are going, and this red, gold and green train. Oh yes, we are going. We are going. We are going now. We are going, we are going, we are going. The distress. top. We are going now. Them is a Dread. Yeah. Exactly. Okay. Well, I am Burning Spear. I'm on the program, people. So just keep tuned and keep listening while the spear is burning. To była realizacja jednego z moich największych marzeń. I gdy zaczynałem słuchać Barney Spira gdzieś tam głęboko w latach 80. z audycji Włodka Kleszcza, Sławka Gołaszewskiego, nigdy bym nie pomyślał, że uścisnę pionę temu mistrzowi. To niesamowite, że takie marzenia mogą się realizować. Teraz zmieniamy temat, ale zanim zmienimy temat, to przypomnę jeszcze naszego audycjowego maila. To oczywiście strefa dread pisane razem @polskieradio.pl. Jeżeli chcielibyście powspominać Barney Spira, napisać coś ciekawego, co można by było przeczytać innym, podzielić się waszymi przemyśleniami, to jak najbardziej czekam w swojej skrzynce mailowej na takie głosy. A teraz dużo o festiwalu, który w najbliższy weekend, w piątek i sobotę pod Warszawą w uroczym Kawęczynie African Beats Festival. Już za chwilę porozmawiamy z jego organizatorem, z Jakubem Malinowskim z Agencji Perspektywy, który przybliży nam tegoroczną edycję tej naprawdę wyjątkowej imprezy. Żeby wprowadzić was w klimat, pierwsza muzyczna propozycja z Polski. Kapela, która występuje tam w piątek, nazywa się Afronauts. Pochodzą z Krakowa, chociaż zespół tworzy 6 muzyków z rozmaitych zakątków świata. Mieszają nigeryjski afrobeat, afrofunk, marokańską, energetyczną muzę do tańca. W lutym tego roku wydali swoją debiutancką płytę Cosmic Griots, z której pochodzi kawałek, którego posłuchamy teraz. Przed wami Afronauts. Jestem! We'll be right back. Kawałek Afronautów, The Afronauts, zatytułowany był Jestem i jest już z nami, wybudzony ze snu w środku nocy, Jakub Malinowski, Agencja Perspektywy. Cześć Kuba, witaj, jak się masz? Cześć, wybudzony z letniego snu, sen nocy letnie, jak to mówią, ale jestem na antenie. Cześć Makien, dobry wieczór wszystkim, mam się świetnie, jesteśmy na ostatniej prostej, już za dwa dni startuje najgorętszy festiwal etniczny tego lata, African Beach Festival. Yeah, po prostu jesteś nie tylko organizatorem, ale konferansjerem. Pamiętam, że często widziałem cię na scenie zapowiadającego artystów, jesteś też wokalistą i mogę tu stwierdzić, że już znakomicie się sprawdzasz również na antenie, zapowiadając swój festiwal. No dzięki, tam się trochę bawiłem w takie rzeczy, w konferencjerkę, mikrofon mi nie obcy, także służę pomocą. Kuba, zacznę od takiego ogólnego pytania. Czy obecnie na przestrzeni czasu, załóżmy sobie tak, od kiedy zacząłeś ten festiwal organizować, Polsce jest bliżej do Afryki, czy też dalej? Bo to różnie się uważa. Z jednej strony granice się skracają, coraz więcej ludzi podróżuje, a z drugiej strony pojawiają się jakieś dziwne tendencje ograniczeń, zamykania, podejrzewania i tak dalej, i tak dalej. Jak ty to odbierasz? No, to jest bardzo ciekawe pytanie i nie ma pewnie takiej jednej, wiesz, odpowiedzi. Polska do Afryki pod kątem kilometrówki mamy cały czas to samo, ale mentalnie mamy jednak tutaj, wiesz, dwa tory, dwie siły i jedna część gdzieś się na tą Afrykę otwiera coraz bardziej na te obce kultury. Chcemy łączyć, chcemy, wiesz, miksować i chcemy eksplorować, chcemy budować jakieś piękne połączenia międzykulturowe. Druga część buduje mury, buduje, wiesz, zasieki, jest dużo strachu, więc wiesz, nasz festiwal gdzieś ma za zadanie łączyć kulturowo. Chcemy pokazać to, co piękne, chcemy pokazać piękną energię, muzykę, kulturę afrykańską, bogactwo tego kontynentu, więc myślę, że część po części jest nam bliżej, po części dalej, także mamy takie podzielenie niestety cały czas, co jest bardzo żywe i wszyscy o tym wiemy, że jesteśmy troszeczkę podzieleni, także idziemy na dwa kierunki. Myślę, że te afrykańskie koncerty w Polsce cieszą się pomału coraz większą popularnością, ponieważ jest w tym wielka moc, jest w tym wielki rytm, jest w tym prawdziwa historia i ludzi jest coraz więcej na takich naszych koncertach, na naszych festiwalach, o czym też świadczy frekwencja na African Beats Festival, która rośnie z roku na rok. Jak zawsze proponujesz odbiorcom bardzo odważny line-up. Tu rozmawiając na offie stwierdziliśmy, że nie tylko ja jestem tym człowiekiem, który w większości artystów zaproszonych przez ciebie na festiwal nie zna. Można więc powiedzieć, że jest to festiwal dla ludzi ciekawych, którzy lubią poznawać artystów, zespoły, których wcześniej nie widzieli. Jakim kluczem się kierujesz? Bo to jednak jest trudno znaleźć ten balans pomiędzy czymś nieznanym a ciekawym, a czymś, co ściągnie ludzi. Tak, nasz festiwal jest dla ludzi ciekawych świata, ciekawych brzmień Afryki, dla ludzi o szerokich horyzontach, więc Afryka, muzyka afrykańska nie ma czegoś takiego. Wiesz, w Afryce jest tak dużo różnych gatunków muzycznych, od saharyjskiego rocka przez tuarecki blues, przez afropop, po afrobeats, także jest ogromny przekrój muzyczny, stylistyczny w Afryce i staramy się troszeczkę pokazywać tego, ten przekrój, pokazywać tą różnorodność, która panuje w Afryce. Więc wiesz, chcielibyśmy, żeby było różnorodnie. Chcemy na pewno, żeby była wysoka jakość, także myślę, że muzycznie nasz festiwal jest na światowym poziomie. Nierzadko budujemy takie line-upy, które te nawet stare festiwale poświęcone kulturze muzyki afrykańskiej, które funkcjonują na co dzień na zachodzie, na przykład w Niemczech, w Würzburgu, one nie mają takich line-upów jak my. Nasze line-upy są naprawdę na światowym poziomie, więc kierujemy się tym, żeby było różnorodnie, żeby było ciekawie, żeby było topowa jakość, no i żeby było też etnicznie, żeby było folkowo, żeby było soulowo, jazzowo, popowo, więc musi być to żywe granie, jest tam dużo, wiesz, tam są wszystkie zespoły, to są z reguły po 5-6 osób, jest dużo gitar, jest dużo bębnów, także ta muzyka jest po prostu pulsująca, tętniąca życiem, tętniąca rytmem. To są korzenie nasze i ludzie się przy tym naprawdę świetnie bawią. To się świetnie sprawdza pod otwartym niebem, pod gwiazdami mazowieckiej, polskiej wsi w Kawęczynie. Więc pokazujemy spektrum afrykańskiej, pulsującej, etnicznej muzyki. Ale nie tylko tej, ponieważ mamy również strefę DJ-ską, czyli jak kończą się koncerty, mamy tam trzy ścieżki tak naprawdę po koncertach, bo możemy iść albo na ognisko, gdzie bębniarze i muzycy dżemują, możemy iść na strefę DJ-ską, gdzie DJ-e puszczają najnowsze brzmienia afrobeat z Nigerii, tam do rana trwa po Widziałem, prostu Widziałem, że masz DJ-ów z Nigerii nawet tam grających. Tak, jest czterech DJ-ów, z czego trójka z Nigerii, jako że ten współczesny, nowoczesny afrobeat wywodzi się właśnie z Nigerii, no to nikt, tak jak Nigeryjczycy, nie będą czuli tej muzyki. Jest też Alan NCA z Kamerunu. No i ta trzecia ścieżka, do której zapraszamy po koncertach, to kino festiwalowe, czyli kino pod gwiazdami, nocne kino, gdzie można, wiesz, wejść w historię. To będą filmy muzyczne o kongijskiej rumbie, o nigeryjskich artystach, także na tym festiwalu jest tak wiele krain, tak wiele płaszczyzn, gdzie możemy się spotkać z tą muzyką i kulturą afrykańską, że myślę, że no, każdy znajdzie coś dla siebie i mówią, że od przybytku głowa nie boli, ale tam co niektórych może rozboleć. Powiem ci, że mnie głowa rozbolała nawet czytając listę spotkań w trakcie festiwalu, bo to są to tylko dwa dni, a tam widziałem kilkanaście ciekawych spotkań z różnymi ludźmi znanymi bądź mniej znanymi, którzy eksplorują Afrykę i będą dzielić się swoimi doświadczeniami. Spotkania podróżnicze to jest tak, osobna historia. Mamy 22 podróżników, 19 spotkań podróżniczych, które zaczynają się w piątek o 16, kończą się w niedzielę o 15. Wymienię tylko paru podróżników. Wystąpi między innymi Katarzyna Mazurkiewicz, która opowie o swojej podróży na dachu Afryki, Kilimandżaro i Mont Meru. Mont Meru to jest wulkan, z którego widzisz te Kilimandżaro, także zdobyła te najwyższy wulkan kontynentu, najwyższą górę kontynentu. Po niej usłyszymy prelekcję Tomasza Michniewicza, który opowie o swojej wyprawie do Afryki, do dżungli na pograniczu Konga i Kamerunu, w trakcie której próbował dotrzeć do odizolowanych społeczności pigmejskich. Będzie także znany reportażysta, autor wielu książek, Wojciech Jagielski, który razem z Krzysztofem Storym opowiedzą nam o Sudanie, o zapomnianej wojnie w Sudanie, gdzie od 2 lat trwa konflikt między rządowym wojskiem a bojownikami z Darfuru i to jest coś więcej niż lokalna potyczka, bo to jest potężny kryzys humanitarny, a także lustro dla całej Afryki i świata. Oni nam o tym opowiedzą, no ale będą też lżejsze tematy, bo po nich na scenę spotkań podróżniczych wejdą Elżbieta Wiejaczka i Tomek Budzio, którzy opowiedzą o swojej rowerowej podróży poślubnej. Ta para wymyśliła, żeby jechać z Namibii do Kenii, od oceanu do oceanu na rowerach. W 5 miesięcy przyjechali 11 krajów, od Atlantyku po Ocean Indyjski. Jak dojechali do Mombasy, licznik pokazał im 7500 kilometrów. Będziemy także w Somalii z Maciejem Czarneckim, który był tam w zeszłym roku i wybrał się tam z polską akcją humanitarną. Na pewno ciekawie zapowiada się też prelekcja Marcina Jankowskiego, który opowie o Sierra Leone, porcelanowym szlaku z Bananowej Wyspy, gdzie nieznany wrak z zagmatwaną historią, rabusie, przeciwko którym trzeba prowadzić walkę z czasem. Oni tam się wybrali na podwodne badania w jednym z najuboższych krajów świata i odkrywają historię jak sensacyjnych filmów. Będzie spotkanie z Renatą Mandziarą, Polką, która żyje wśród Masajów. Także tych podróżników będzie niesamowite. To nie sposób ogrom. Tego wszystkiego ogarnąć i nie sposób w tym wszystkim uczestniczyć. Te spotkania i koncerty odbywają się równolegle, podejrzewam. Trzeba wybierać. W sobotę koncerty zaczynają się o 16.45, natomiast spotkania podróżnicze w sobotę trwają od rana, więc te najciekawsze spotkania podróżnicze gdzieś tak zaplanowaliśmy od 11 do 16. Potem one trochę zwalniają, ale mamy cały czas jeszcze jedną strefę, strefę warsztatów, gdzie się będzie działo również bardzo dużo. Bębny taniec afrykański. To wszystko widziałem na stronie africanbeats.pl, tam będzie można zajrzeć. Kuba, mnóstwo też wykonawców. Przeglądam same kraje. Belgia, Kamerun, Ghana, Gwinea, Algieria, Polska, a w piątek jeszcze Francja, Madagaskar, Niger, Polska, Maroko, Gambia. Ogarniasz duży kawałek Afryki. Na kogo bardzo w tym roku najbardziej czekasz? Ja za chwilę zaprezentuję moje perełki z twojego line-upu. Powiedz, na kogo według ciebie przede wszystkim warto zwrócić uwagę? Wiesz, myślę, że na pewno Sona Jobarte jest wielką gwiazdą. Myślę, że polska publiczność już ją dobrze zna. I z tych odkryć, z tych perełek, to myślę, że Fra powinni nas bardzo pozytywnie zaskoczyć. Jest to zespół z Gany, który łączy afrobeat, highlife, afrofunk z elementami rocka. Są niesamowicie dynamiczni. Będzie też Kader Tarhanin, wielka gwiazda z Algierii, gwiazda współczesnej muzyki Tuaregów. Moim zdaniem kapitalny show, zagra też Etram Delar, czyli legendy saharyjskiego rocka, mistrzowie agadezyjskiej sceny weselnej. Warto też poczekać na koncerty Manu Sisoko, czyli francuskiej wokalistki, która zgłębia tradycje afrykańskie tradycje muzyczne, szczególnie te związane z Mali. No i też perełką, myślę, będzie koncert Moku Yate, czyli gitarzysty, kompozytora z Gwinei, który łączy tradycyjną muzykę mandigo z bluesem, jazzem, rockiem i afrobeatsem. Gra kapitalnie na gitarze. Jego solówki to jest prawdziwy kunszt. Także jeżeli ktoś lubi, wiesz, rockowe granie, to też znajdzie dużo dla siebie dobrego u nas. Nigdy jeszcze Afryka nie była bliżej Polski, bliżej Warszawy, bo Kawęczyn to raptem około 20 kilometrów od miasta na południe. Piękny dworek, piękna okolica. Byłem tam 2 lata temu i naprawdę bardzo dobrze się bawiłem. Kuba, nie mogę się doczekać już festiwalu. Słyszałem, że masz dwa pojedyncze karnety dla słuchaczy Strefy Dread, to prawda? No oczywiście, zgadza się. Słuchacze Strefy Dread zawsze są mile widziani na naszym festiwalu. A więc chętni piszcie na Strefa Dread, pisane razem @polskieradio.pl. Kuba, dziękuję ci bardzo za tą historię, za przybliżenie twojej wspaniałej imprezy i mogę ci tylko powiedzieć do zobaczenia w piątek. Dzięki, cieszę się, że się widzimy. Nie zdążyłem opowiedzieć nawet połowy tego, co nam się będzie działo, także wpadajcie koniecznie na stronkę też www.africanbeats.pl, wpadajcie po bilety, wpadajcie do Kawęczyna pod Warszawę i weźcie udział w tej historii, bo to naprawdę coś wyjątkowego. Do zobaczenia, cześć. Kuba Malinowski był naszym gościem, agencja Perspektywy, organizator festiwalu African Beats, który odbywa się już w najbliższy weekend pod Warszawą. Dziękuję, Kuba, na razie. Dzięki, do usłyszenia, do zobaczenia. Tiens, donc on me dit, tiens, c'est pour nous, vous l'avez, et trop. N'est-ce pas, Manu Sissoko. Chez Soko Télé, Sissoko. Et bon, on a calamé. N'est-ce pas, Mali de l'eau. Mala, il m'a mala. Ah, ouais, n'est-ce pas, mon gars, n'est-ce pas. Hein, tu vois, c'est que bon, on a fait un adjara. Jara, jara, jara, mali, jara, n'est-ce pas. Była Manu Sissoko, francuska wokalistka i autorka muzyki, która od lat zgłębia i interpretuje bogactwo afrykańskich muzycznych tradycji, szczególnie tych związanych z Mali. Zachodnioafrykańskie tradycje, nowoczesne brzmienia, urocza dziewczyna z Francji, która pokochała kulturę Mali i wystąpi w piątek o 19.45 na scenie African Beats Festival. Nie tylko ona zauroczyła mnie swoją muzyką. Posłuchajcie Sony Jabartech, która pojawia się na festiwalu po raz trzeci. Piękna gambijska muzyka. Wyjątkowe granie, wyjątkowe wokale i piękny utwór, w którym towarzyszy jej sam Youssou N'Dour, złoty głos Senegalu. Piosenka o tytule Unity. We'll be right back. Africa, dañu xam fu ñu dem.